بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وللدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم بها ما يشاءون. كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأثابهم سيئات ما عملوا وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. دا سور نحل دے سوار لسم سپارہ دا آیت نمبر 30 درشم نمبر آیات دے. دا مشرکانو چی دا اللہ سر حصہ داران جوڑول دا غی بحث وشو پرونی درس کی حالتی با بیا اللہ تاوی اللہ واسمونگا جوڑا کو مونگا غصبت عمل ندے کڑے والتی بیا جوڑا فائدہ نور کئی لکا پھر اون چی غٹی غٹی کریمی ویلی وی جہنم تا بوردان نشی. وز داغا موحدینو داغا جنت والا بحث کئی. وقیل للذین اتقو وبویلشی آکسانو تا چیزان ساتھ لے دے دا شرکنا دا گناونو نام. ماذا انزل ربكم؟ سش نازل کرے دے رب ستاسو. قالو ندیو بوائی خیرا دا خیر نڈک کتاب. انزل ربنا خیرا اے کتابا خیرا دا خیر والا کتاب زمونگ رب نازل کرے دے. للذین احسنوا دفرد کسانو چی توحید منل او مسل د توحید قبول کړی وام. فی هذه الدنیا بد ژوند دنیا کی حسنت خوشالی بیم. ولدار الاخرت خیر او کور د اخرت هغه خامخ ډیر غوره دی. ولدار الاخرت خیر او خامخ کور دا آخرت غو ډیر غوره دی. ولا نعم دار المتقین او سخه دی هغه کور د متقیانو. سخه است دی هغه کور د متقیانو. بر ذکر شو مسو المتکبرین دلته وی دار المتقین بره مسوادی کرکو دلتا دار دولی علماء کرام فرق ذکر کئیم چی مسوا آغا زیتوی چی آغا دادا ناخوا خی دادا پا طبیعت باندی جول نی او داور تا پا زور باندی وردن نکی گی اغی تا مسوا وی لکا جهنم شو جیل شو او دار آغا کور توی چی آغا ستا خوا خده ستا پا رضا بان لی تا پاگی کیو سیدل غاڑی ناغی تا دار وی زکوی ولا نعم دار المتقین او خاما خد دیر خیست دی آکور دا متقیانم جنات عدن باغون بید همش گری دخلونا داخلی گی با دا غیتام تجری چی بایی گی با من تحتی هل انهارو لاندی دا غونونا نهرونا لهم دا دید فاربی فی ها فدی کی ما یشاؤون اغس چی دی غاڑی کذالکا دغرنگی یجز اللہ المتقین بدل ورکی اللہ فریزگارو تام متقیانو تام وحیدینو تام داسی جنتو نبی چی دے سغواری اللہ رب العزت بورلا اق شانتی ورکی صحابی راغی نبی علیہ السلام تا فرمائی تالا رسول جنت کی بسڑے سنگ جی سفر با پس باندی کئی نبی علیہ السلام ورطا فرمائی اسونا بای اسونا دا دیز پشانتی بنای چی بای اولی گم بدینانا چی کلت وروخی جینو اسونا با الوزی تا با گرزی دا جاز پشانتی سفر با کئیم بل صحابی راغی نبی علیہ السلام تا فرمائی دا اللہ حبیبا پا جنت کی با بازاری اسواق سوق چی ورطوئی دا بئی نبی علیہ السلام ورطو فرمائی لاؤ بازار بئی باغی کی با شکلون خرسی گی چکل تلاڑی بازار تا خیست خیست شکلون خیست خیست صورتون بتا تا ملاوی گی چی تا پا کی کم یو صورت خوخ کو اقا شانت شکل و صورت بستا جوڑ شیم زکوی ما یشاؤون اغس چی دے غاڑی اقبادتا ملاویگیم یو بل صحابی راغی نبی علیہ السلام توید اللہ حبیبا جنت کی با زمیدار ای نبی علیہ السلام وردہو فرمائی لاؤ زمیدار با خویشو کی اللہ چی کروانده می کڑی وی بیالو شوی وی پسل شوی وی اللہ وردہو فرمائی زما بنده گورا فصل با وکر لیشی زرزر برا غد شی آقا با لوکڑی شی ترشل بکڑی شی دا غنمو دیری با ودریگی شولو دیری با ودریگی اللہ میرا بان با تو پرمی دو نکیا ابن آدم نورم واقلا نورم واقلا حال تی آقا سکی خواستی دا دا آقا خواهش تی آقا غرمان دی جس دی غواری نو دی با کیگی حال تی با دا آقا کیگی لهم فی ها ما یشاؤون تا دید فاربای دی فدی کیا سجد غواری کذالک یجز اللہ المتقین دغرنگی بدل ورکی اللہ متقیانو تام الذین تتوفاهم الملائکا آگسان چورون اخلی دینا ملائکم طیبینا فدا سی حال کی چی دی بی فاک دا شرکنام یا پا دا سی حال کی چی دے با خوشحال خوشحالیم یا قولونا دا تبوینشی سلام علیکم سلامتی آدی فتا سباندیم دا دا غم مومن نشان دا دا غم مومن علام دا چی دا غم پشندو باندی بخندائی زکا غا شایر وی نشانی مردی مومن با تو گویم چی مرگ آید برلبی اوستو چکنا په د باندې مرګ راځي چې مرګ آیا د تبسم بر لبی اوستو چکلا مومن سړی ته مرګ راځي نو د په دې شوندو باندې بخندا خندای الله دې زموږ ټولو نصیب کی دغه د مومن سړی نه خدا چې دې به خوشاله خوشاله ای زکه شاعر وی ولدت کا اذا ولدت کا امک باکیا والقوم حولک یضحکون سرورا فمن یوم تکون فیه اذا بکوا فی یوم موتک ضاحکا مسرورا کله چې د فدا کېدلې دنیا تراتللی تا جړل چافیر خلقو زیری شلکی دل خلقو خنداغانی کولی او تا جڑل داسی عمل وکا چی سبالت دا دی دنیا نزی اغا نور خلق تا پسی جاڑی اوستا پدی مخبانی سرور او خندائی بلال رضی اللہ تعالی عنہم اغا زنکدن شروع دی زنکدن فا بیماری بانی فروت دی بیوش شوی دی لگواخ پاوش کی راغه ګوري خزه به بی ورته جاړي وای ونه جاړي هغه ورته ځکه جاړه ما چې ستاده حالات ته ګورم ته زمو نرسختې دوالای هغه ورته بلال رضی الله تعالی قمقلی ونه جاړي مخه بکیگا وس خو هغه مزدور ته د مزدورې ورکولو ټیم دی زبدی ټیم کې ډیر خوشاله یم ولی هغه امیه په ما باندې اغا ظلمونه کړی او غلامان را باندې مسلط کړی او ټول شپه به وهله ما خوب ته نه پرې قودل ما په ګرم شګو به سملول ما داغي اگر زړ داغي غنته جو اس ما ته ملويږي ته مخه پکې غانن خود خوشاله ورځ ده ما ته غفل خوشالي دنیا خو ته تکلیف او زیو اغه تکلیفونه سختی ما برداشت کړی دي وس داغي غنته جما ته ملويږي صحابي دي حرام نوم دی داغا سینه کې نه زنه وتی دا جهاد کی او هغه نه یینه راوزی دا وینې راخلی او دا په مخ باندې راکای او دا واز کوي فستو رب الکعبه زه کامیاب شم زما د رب د کعبه باندې قسمی چې زه کامیاب شم وینې تی به یې او غشې سینه کې نه وتی دی بل یو صحابی دی اول شپه دا وعدش پیوا او آقا جهاد آواز کی آقا داریک جهاد لروان دی چو گرده وی تا خو وعده کرده وی زما جنت دا هورو سر وعده کما چی لارو شهید شو بل صحابی دی روطهی تناسته اعلان وشو دا جهاد آقا را پاسه دو پا خلک نونه دا آقا نره تیره کری چاور تاوی للکا روطهی اخر بیا بزی ویل زمو جنت کی روٹای خورما دل تا روٹای نخورما چلاڑو حال تی بیا شهید شو بلی او صحابی دی اغا دا غشانتی اغا ناست اغا وفات کی گی بی بی ورزر خواکی ناست دا بی بی تا وصیت کی وی زما بی بی وی چر تا گوره چا خیرات او صدقات تا لاس و ننیزی اعملی ولا تا کلی صدقات عمل کوا خو چرت صدقات او خیرات تر چاله اسونه نیسی هغه ورته وای چې قزا عجز شم کمزوري شم نو بیا بس کوما وای دا وګیر ټولوا او بدی باندې مزدوری کوا خو د چا صدقات او خیرات او تا چرت لاس و ننیسی ادے وجنا فرمائی الذين تتوفاهم الملائكه اکسان چې وفات کوي دي لره ملائک روونه تخلي طيبين دي خوشاله خوشاله بي يقولون سلام عليكم ورتوب ليشي سلامت يا دي فتا سبحان لي دی وجنا کوشش کوا یو الله نه سوال کوا یو الله نه غواړه مخلوق تلاس منسا صحابی راغه نبی علیہ السلام ته وی مال سره کاغه ورل سوار کلو بیا بل ورځ بیا راغه نبی علیہ السلام ورته فرمایل دنیا ډیره خوګه ده دا مال شیندي خو بیا د فارا چانه سغواړم دا یو الله نه غواړه هغه بیا داس یقیدا داس یقین والا جوړ شو چې په اس مناس او لخته به پرې وته په خپل به کوزیدو هغه راغسته خو بل چاته به نه ویلو فرمائے ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون د تبویل شي چې داخل ش جنت تا په سبب دغه چې تعمل کوم هر ينظرون انتظار نکي الا مگر انت اتيهم الملائكه زجر تخويب ور کوي وسوم مگر چې راشي تا ملائکه او یاتي امر رب او یاتي امر ربک یا راشي او حکم دروستا یعنی عذاب کذالک فعل الذين من قبلهم دغران یې کړو آکسانو چې مخکې د دین او ما ظلمهم الله الله ظلم نه کړی فدی باندې ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن دی فخفل زانونو باندې ظلم کوون کی فاصابهم سیئات ما عملوا نو ورسید دیتا اغنا کار بدلی دا عمل چې کړیو وحاق بهم او نازل شو پدی باندې ما کانو به استازیون غسجدی او پاغی فور ټوکی کون کیو اغا عذاب پدی باندې نازل شو بیا وقيل للذين اتقوا من شيء اكسانو تا چې ځان ساتلې د غناونو نام ځان ساتلې د شرک نام ما ذا انزل ربكم سجه نازل کړي دې رب تاسو قالو دی وای خیر د خیر ولا کتاب للذين سنوا د فردا کسانو چې په توحید چلې دلې دې په هذه الدنيا فدي ژوند دنیا کې حسنه خوشالي دام ولدار الآخرة خير او کور د آخرت خامخا ورده ولنعم دار المتقين او خامخا ډیر خیسته دی کور د متقیانو جنات عدن باغونه بيد همیشګری يدخلونها چې داخلي بدی دغه تام تجري من تحتها الانهار چې بي بلاند دغه نه اورونه لهم د دې د فار بي فيها بدی ما يشاءون اغسجدي غاري كذلك يجزي الله المتقين دغرن يلا بدل وركي متقين تام الذين تتوفاهم الملائكة آقسان چرون اغلی ددين ملائك طيبين پداز حال کی چی دے فاقوی يقولون نویل کی بدتا سلام علیکم سلامت یادی فتا سباندی ادخل الجنة داخل شئی جنتا بما کنتم تعملون فسبب داغی چی تاسو عمل کړم هل ينظرون انتظار بنشي کې دي الا مگر ان تاتيهم الملائكه دي خبر تا چر شي دي تا ملائک بازاب سلام او ياتي امر او ياتي امر ربك يا راشي په سل دربستام بازاب باندې كذلك دغرنګي فعل الذين من قبلهم کړي واغسانو چې مخ کې د دینو وما ظلمهم الله ظلم نو کړه فدی باندې الله ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دی په خپل ځانونو باندې ظلم کول کی فاصابهم ورسیدو دیتا سیئاتو اغناکار صداگانی معاملو اچی دیو عمل کرو وحاق بیهم او نازل شو پا دیبانی ما کانو اچیو دیو بی فاغی پوری استادی انتوقی کونکیم